makola makoe mate metuni sakinga mingi bana yo yesala ti makola na monaki mate metuni sakinga mingi bana yo yesala konesa se koe bana do balana sangwe tikala ya amana swa kaya lokola bebe oyo ayebena no mapena mala mose Bobanela bobanela le papate ikana ebisa bato bayebalinga ona linga papate lelo na lingiyo se se bien chouchou mara juge la main dans la main la tête sur mon cœur asusia bosoba la bana kovana una mwasi akende nzango Oye kona fama, oye shali alfa na diamante na e. Makolo na boya, makolo na kozonga e, makolo kolo belanga ya zali lo baye. Ama mwana mboye, kozo makate. Eoleke paina bisombe otune na baleki, baye bisio ya ya kendeke na moro kayo. Na kozonga e makolo kolo belanga ya tali lo baye ama mwana mboye kozonga kate eoleke paina bisombe otune na baleki baye bisio ya ya kendeke na moloka yo biso babale aye baboli ngwango nenge banda kinera leli tina suka ye emani maso kyalingi yo peli maye baboti biso babale aye baboli ngwango nenge banda kinera leli tina suka ye allo allo allo allo Allô cousin Maria Oh, Boti babiso babale Baye baboli wango Nenge banda pine baneni Inasuka ye Popi Popi anam Ye mani maso kialingi Yopeli nga ye Boti babiso babale Baye baboli wango Nenge banda pine baneni Inasuka ye.